de preț, făcând referire la raportările lunare. Anual însă, datele confirmă un trend de majorare a acestora. Institutul Național de Statistică le-a arătat de curând că în luna noiembrie prețurile au fost mai mici. Opoziția depune astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Opoziția mizează pe coordonarea partidelor care se opun puterii, totuși aritmetica din legislativ nu îi ajută. Guvernul Dragnea-Dăncilă poate să cadă, poate fi înlocuit. Totul este o chestiune de voință politică. Și autorul sângerosului atac armat din orașul francez Strasbourg a fost împușcat mortal aseară într-un schimb de focuri cu o patrulă de poliție. El a fost găsit după 2 zile de căutări. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Executivul a decis ca 24 și 31 decembrie să fie zile libere pentru bugetare, dar care vor trebui recuperate. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că angajații de la stat vor avea câte o mini-vacanță de 5 zile pentru Crăciun și Revelion. Șefa guvernului le răspunde celor care acuză guvernul că ar fi responsabil de scumpirile din ultima vreme. Viorica Dăncilă remarcă faptul că în noiembrie prețurile au scăzut și le atrage atenția celor care au criticat-o că acest lucru apare în datele Institutului Național de Statistică. Viorica Dăncilă la începutul ședinței de guvern. Pentru că unii analiști și oameni politici susțin că inflația crește și că acest lucru afectează populația, Institutul Național de Statistică le-a arătat de curând că în luna noiembrie prețurile au fost mai mici decât în luna octombrie. Ca urmare, inflația anuală a ajuns la 3,43% față de 4,25% în luna octombrie 2018 și 5,03% în luna septembrie 2018. De asemenea, premierul invocă datele de la Eurostat, Biroul European de Statistică, care atestă o creștere economică în trimestrul 3, plasând România printre fruntașele din Uniunea Europeană la acest capitol. În trimestrul 3 al acestui an, creșterea economică s-a accelerat semnificativ cu 1,9% față de al doilea trimestru din anul 2018, fiind cea mai ridicată creștere trimestrială din acest an. Mai mult, România a avut a doua cea mai mare creștere economică trimestrială din Uniunea Europeană în trimestrul 3, mai mult de jumătate din creșterea economică înregistrată în trimestrul 3 al acestui an provine din industrie și agricultură, ceea ce denotă o creștere sustenabilă. Institutul Național de Statistică a anunțat că prețurile de consum în luna noiembrie 2018 comparativ cu luna noiembrie 2017 au crescut cu 3,4%. Între timp, România se confruntă cu o lipsă acută a forței de muncă. Guvernanții încearcă să convingă lucrătorii în construcții din diaspora să se întoarcă acasă. Guvernul le promite salarii de cel puțin 3.000 de lei lunar brut, adică aproximativ 1.800 de lei net. În plus, guvernanții se pregătesc să ducă angajatorii din construcții în turneu prin Spania și Italia și în Marea Britanie să-și prezinte oferta. Din calculele de la Palatul Victoria, numărul românilor din diaspora a ajuns deja la 6 milioane. Anca Simina. În ianuarie, guvernul mută pentru prima dată obișnuitele burse ale locurilor de muncă din România în țările în care aleg de fapt să muncească foarte mulți români, în Italia, în Spania și în Marea Britanie. Angajatorii vin cu oferte și speră să se întoarcă acasă cu contracte de muncă semnate. Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, spune că numărul celor care trăiesc în diaspora a ajuns deja la 6 milioane de oameni. Ce așteptări au ei ca să se întoarcă? Pe lângă nivelul de salarizare, sunt interesați de investițiile în infrastructură, condițiile din sistemul de educație, sanitar, dar și drumuri de calitate, autostrăzi și, de asemenea, își doresc o stabilitate în România. Orașele din străinătate în care se va face bursa locurilor de muncă disponibile în România vor fi decise săptămâna viitoare în guvern. Deocamdată, cu oferte, vor veni doar constructorii, spune ministrul muncii Marius Budăi. Le facem exact împreună cu mediul de afaceri din construcții. Am discutat-o, o să o punem pe masă, o scriem și imediat la începutul lunii ianuarie o transpunem în practică. În schimb, în țară, statul lasă companiile private fără angajați, mărirea salariilor bugetarilor fără condiții de performanță a coincis anul trecut cu plecarea peste 100.000 de angajați de la privat în companiile sau instituțiile de stat. Din bilanțurile financiare făcute de firmele private, anul trecut ies cifre îngrijorătoare, atrage atenția președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Lipsesc 170.000 de salariați. Deci anul acesta avem 3.895.000 de salariați față de 4.065.000 anul trecut. Credeți-mă că n-aș înclina să spun că acești 170.000 au plecat în străinătate. Eu sunt convins că au migrat către sectorul de stat, unde statul într-adevăr a devenit o concurență pentru mediul privat ca și angajator. Nu știu dacă economia actuală mai poate să țină acest aparat administrativ de stat așa cum este el conturat acum. Trenurile ar putea rămâne în gări în perioada sărbătorilor de iarnă. Sindicaliștii spun că angajații CFR s-au săturat de furia călătorilor, nemulțumiți de condițiile proaste în care se circulă pe căile ferate din România. În total, în 2019 ar fi nevoie de aproximativ 3 miliarde de lei, a declarat pentru Europa FM Viorel Istrată, secretarul general al Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercială. Le cerem sume de bani care să susțină investițiile în infrastructura publică feroviară, la care noi suntem extrem de deficitari și din pricina căreia noi nu putem să asigurăm niște servicii decente operatorilor de transport, și pe de altă parte le solicităm resurse financiare pentru investiții în material rulant nou, astfel încât să putem transporta călătorii în condiții decente pe calea ferată pentru biletele pe care le plătesc. Sindicaliștii sunt nemulțumiți și pentru că nu găsesc un numitor comun în dialogurile cu executivul, astfel există posibilitatea ca de Crăciun și Revelion trenurile să nu plece din gări. Ce este regretabil este că, din informațiile pe care le avem noi, nici pentru anul 2019 nu sunt prevăzute sume pentru obiectivele enunțate și atunci chiar nu mai vedem ieșire. Cei care sunt ținuți să suporte consecințele acestor lipsuri sunt salariații noștri, care se întâlnesc în fiecare zi cu călătorii și trebuie să suporte nemulțumirile acestor apte, bună dreptate, vis-a-vis de modul cum înțelegem noi să-i transportăm pe calea ferată. Lumea e conectată, după cum am spus, la problemele astea și sunt hotărât să desărbători să opresc trenurile. În capitală, redeschiderea maternității București-Giulești se amână. Inspectorii sanitari au prelevat ieri probe suplimentare. Rezultatele vor fi disponibile la începutul săptămânii viitoare. Până în prezent, 45 de copii care s-au născut la maternitatea Giulești au fost confirmați cu stafilococ auriu, o bacterie periculoasă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Opoziția depune astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Documentul ar urma să fie dezbătut și supus votului săptămâna viitoare. Iulian Ochi. Moțiunea opoziției, semnată de 163 de parlamentari, va fi citită lunea viitoare în plenul reunit al legislativului, urmând ca joi să fie votat. Opoziția mizează pe coordonarea partidelor care se opun puterii. Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan. Guvernul Dragnea Dăncilă poate să cadă, poate fi înlocuit. Totul este o chestiune de voință politică. Partidele de opoziție au demonstrat că au tenacitate, au consecvență, au oameni profesioniști, au voință politică. Totuși, aritmetica din Parlament este în defavoarea opoziției, care are nevoie de 233 de voturi ca să treacă moțiunea. PNL, PMP, USR și parlamentarii neafiliați au 174 de voturi. UDMR, cel mai probabil, se va abține de la vot. Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Am impresia că aici se întâmplă următorul lucru: sesiunea și moțiunea. Opoziția ar trebui așadar să atragă UDMR, minoritățile, neafiliații, dar și posibil câțiva parlamentari ai puterii. Vă reamintim, pe 27 iunie, plenul reunit al Parlamentului a respins moțiunea de cenzură a opoziției împotriva guvernului Dăncilă. Iar înainte de a pleca la Bruxelles, la Consiliul Uniunii Europene, șeful statului a atras atenția executivului că nu poate modifica prin ordonanță de urgență legislația penală, întrucât schimbările sunt dezbătute în această perioadă în Parlament. Asta pur și simplu nu se poate. S-a mai încercat, există practica Curții Constituționale care a declarat astfel de încercări pur și simplu neconstituționale. Guvernul nu poate legifera prin ordonanță pe o speță care este în procedură uzuală în Parlament. E foarte simplă explicația, deci nu se poate. Ministrul Justiției anunța ieri că se gândește la ordonanță care să modifice codurile penale, dar care să ignore în același timp modificările făcute de Comisia Iordache în ultimul ultimul an în Parlament. Tudorel Toader spune că deciziile de până acum ale Curții Constituționale nu l-ar împiedica să dea o ordonanță cu condiția să revină la textele trimise de guvern în Parlament anul trecut. Analizăm să vedem în ce măsură reluăm proiectele de anul trecut, pentru că există jurisprudența Curții Constituționale încă din 2009, care spune așa, citez: se justifică urgența adoptării unei ordonanțe de urgență în vederea transpunerii unei directive europene pentru evitarea procedurii de infringement. Aproape ne putem întoarce la ceea ce anul trecut de la Ministerul Justiției am propus. Consiliul Uniunii Europene salută concluziile raportului MCV elaborat de Comisia Europeană și îndeamnă România să elimine sursele de îngrijorare și să adopte recomandările formulate, inclusiv cele ale Comisiei de la Veneția și ale Grupului Statelor Împotriva Corupției. Adriana Sârbu. Autoritățile de la București trebuie să pună în aplicare recomandările cheie formulate în domeniul independenței justiției și reformelor din justiție. Concret, trebuie combătută corupția la toate nivelurile și să fie abordate problemele de integritate evidențiate în raportul MCV. În acest context, Consiliul Uniunii Europene consideră important un angajament politic fără echivoc pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în mecanismul de cooperare și verificare, inclusiv printr-un consens politic pentru respectarea independenței justiției. Vă reamintesc, ultimul raport MCV arăta regresul reformelor din justiție. Modificarea legilor și presiunile asupra independenței sistemului judiciar, în special asupra DNA, au alarmat Comisia Europeană. Drept urmare, cele 12 recomandări formulate în raportul din 2017 n-au mai fost considerate suficiente pentru oprirea monitorizării în cadrul MCV. Pentru remedierea situației, Executivul European a recomandat suspendarea imediată a aplicării legilor justiției, a ordonanțelor guvernamentale de urgență și a modificărilor la codurile penale, precum și suspendarea imediată a procedurilor în derulare, denumire sau revocare a procurorilor de rang înalt. După două zile de căutări, autorul sângerosului atac armat din orașul francez Strasbourg a fost împușcat mortal aseară într-un schimb de focuri cu o patrulă de poliție. Marți seara, tânărul a tras la întâmplare asupra mulțimii prezente la un târg de Crăciun. Ioana Dumitrescu. Trei persoane au murit, o a patra este în moarte cerebrală. Alți cinci răniți sunt în stare critică în urma atacului. Motivația gestului criminal comis de șerif Cecat nu este cunoscută. Condamnat în trecut pentru mai multe delicte penale, individul se afla în vizorul autorităților franceze pentru islamizare. Urmărit de două zile de sute de polițiști, tânărul a fost împușcat mortal aseară în orașul din estul Franței, de la frontiera cu Germania. Șerif Cecat făcea parte dintre soldații statului islamic. A anunțat la puțin timp după moartea sa agenția de propagandă a organizației jihadiste Statul Islamic. Apelurile martorilor au fost hotărătoare în acest caz. Potrivit unei surse apropiate anchetei, o femeie a anunțat că a văzut ieri după amiază un bărbat care semăna cu fugarul rănit la braț. Apoi au fost găsite urme de sânge, iar o serie de imagini video le-au permis polițiștilor să stabilească cu certitudine că este vorba despre fugar. Ministrul de Interne a anunțat că târgul de Crăciun, care atrage anual 2 milioane de turiști, se va redeschide astăzi. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între minus 1 și 6 grade. Cerul se va înnora treptat începând din sud-vestul țării, iar din a doua parte a zilei va începe să ningă în Oltenia și local în Banat și Muntenia. Spre seară ninge și în capitală. 2 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin va înfrunta Rusia de la 18:30 în semifinalele campionatului european. În absența Cristinei Neagu, diagnosticată cu ruptură de ligamente, selecționerul României, Ambros Martin, spune că fetele trebuie să strângă rândurile și să joace ca o echipă, mai ales că lidera lor le va încuraja din tribună. Antrenor la Rostov, spaniolul le cunoaște bine pe adversare și spune că sunt foarte puternice, iar diseară va fi un meci infernal, dar precizează că tricolorele nu și-au pierdut optimismul. Martin a mai spus la conferința de presă că este esențial să blocheze atacurile adverse, fiindcă dacă ar juca gol cu gol nu ar avea nicio șansă, și că româncele trebuie să își depășească limitele, să lupte ca leoaicele și să își enerveze adversarele. Selecționerul campioanei olimpice antitră, Evgeni Trefilov, a mărturisit că nu se aștepta să întâlnească România în penultimul act, ci Norvegia, și spune că se teme doar să nu se bucure prea devreme și jucătoarele sale să nu fie prea relaxate în absența Cristinei Neagu. În cealaltă semifinală a campionatului european de handbal feminin, gazda competiției, Franța, va întâlni Olanda de la ora 22. AC Milan a fost eliminată din Europa League în ultima etapă a grupelor, învinsă în Grecia de Olympiacos Pireu cu 3-1. Italienii aveau nevoie de o remiză pentru a merge în primăvară alături de Betis Sevilla. Olympiacos a făcut însă meciul sezonului, a deschis scorul în minutul 60 și a mai marcat de două ori în următoarele 20 de minute, iar la final fanii greci au invadat terenul de bucurie. În schimb, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonica, a ratat calificarea, învinsă pe teren propriu de Bate Berisov cu același scor, 3-1. Ce alte rezultate interesante au mai fost aseară în Europa League, vă spun la ora 8. De-abia aștept diseară meciul de handbal.